राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 16 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिगपादये मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीत पीतांबराधर नवेम बलाधर उत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरिओम नमस्तुर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महाद्वयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलला आपके मन की बुझकर बुखार रहता है आपने एक बार कहा कि सभी को परमात्मा की प्राप्ति में खूब उत्साह से लग जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य को मिला है और मनुष्य ही अपन है। खाते मोदते निगम सुन का शु करे करा सुन का सुहा सोरू कुत्ता शुकर और गदा और ऊंट कुकुर कुकुर ऊंट कर चार तुलसी नाश ही नार मगर भगवान भक्ति नार है ऊंट है गधा है कुशूर है कुकता है क्या भर गए परमात्मा के प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला ये शरीर भाई हो सब है दो ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और उसकी प्राप्ति नहीं कही तो क्या गया शुकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुपन में चार तुलसी हरि की भक्ति बिना ऐसे ही नर नार मनुष्य ने विदाई परमा की प्राप्ति के लिए आप लोग उद्योग बहुत जल्दी काम हो जाए कोई काम नहीं कोई दंड नहीं गए पुस्तक पढ़ो सर्वसाधारण पुस्तक एक पढ़ो तो आप नियाल हो जाओ वैसे ही खोज है खोज और काम क्या मेरे पास में कोई दुकान नहीं कोई धंधो नहीं काम नहीं है क्या खाना पीना काम करना सत्संग करना और अच्छी अच्छी बातें करो श्रद्धा जी को पूछो। ये पूछते हैं कि आपने कहा कि उत्साह से लग जाना चाहिए लेकिन हमारे तो आपने ये कहा कि उत्साह से लग जाना चाहिए लेकिन हमारे तो ये समझ में आता है और आप कहते भी हैं कि परमात्मा तो हर वक्त हमारे साथ ही है और वो तो आकर मेरा प्राप्ति क्या है तो फिर प्राप्ति का क्या सवाल है। प्राप्ति तो है पर आपने प्राप्ति नहीं मानी ना। परमात्मा तो दूर हो सकते नहीं पर आप ध्यान देते ही नहीं। भगवान तो दूर हो सकते नहीं उन्हें ताकत नहीं दूर हो जाए पर आप उन्हें ध्यान दे आप से सारे ध्यान देते यही आप उन्हें ध्यान दो तो काम बना बनाया सब काम ठीक हो जाए एकदम। जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त है जिसका त्याग करना तो त्याग होता है आप ही त्याग आप ही होता है वो प्राप्ति आप ही होती है। आप त्याग होना वस्तु को खेलते पकड़ते एक ही बात मानी है त्याग होता उसको पढ़ते रहेगा नहीं शरीर नहीं रहेगा पदार्थ नहीं रहता ज्ञान नहीं रहे ये रहेगा नहीं उकसाते ऊंधे वृत्ति है, ऊंधे वृत्ति है, ऊंधे वृत्ति और सब ठीक है। जिसका त्याग करना उसका त्याग हो रहा है, बालपन का त्याग हो गया, सुसवा त्याग हो रहा है, दोनों का एक ही अर्थ है। तुम विद्या तुम को संयोग वियोग योग संगतम और समतम योग उचित है। दुख संयोग वियोग करे तो समता आ जाए, समता आ जाए तो वियोग हो जाए। दो ही बात बताते है भगवान ने, ये दूसरी की सब बात है। नहीं है आप ही जब है, आप ही निवृत्ति हो गई जिससे परमात्मा की जबरदस्ती हो रही है, वो है सबको प्राप्त है। ध्यान आओ थोड़ा उठ दो, परमात्मा हमारे है, संसार हमारा नहीं है, इतनी बात, इतनी बात है और लंबी छोड़ी बात नहीं है। संसार हमारा नहीं रहेगा, सबका अनुभव है, परमात्मा दूर हो गए नहीं कभी, हमारे साथ है पक्की। बस हमारे परमात्मा संसार हमारा नहीं है, ठीक बात है। संसार नहीं है जो सार है हरदम ही, परमात्मा है जो बैठा है विराजमान है, दोनों बातें है। आप कहते हैं नित्य प्राप्त है, तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए करना क्या है? नित्य प्राप्त है, बोले आप तो प्राप्त मानते नहीं ना। मैं कहता हूँ प्राप्त है तो आप मानते नहीं, तो उसके लिए हम क्या करें? क्या करें? प्राप्त ना करें। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप मैं विष्णु, हे नाथ हे नाथ करे, ऊंचा करे, पुकार करो सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त बच्चा पान खान में वह पवन जट ही जाए। वो तो प्राप्त हो ही रहा है, संसार जा ही रहा है, चार है उसे त्याग करना है, नित्य रह रहे उसको प्रेम करना है। नित्य आप उसे नित्य रहता रुपया इकट्ठा करते है, भोग भोग दे जो हरदम जा रहे है, आपका शरीर को खराब कर रहे है, उसमें लगेगा तो दिन ऊंधी फिर तो आप ही हो रही है, परमात्मा थोड़ी हो रही है। प्राप्त है निहाल हो जाओ, निहाल एकदम। बोलो आप बोलो कि भगवान मेरा है, ये मान्यता में तो कमी कोनी लागे, पर कमी लागे तो बात हो। पर आप बोलो चिंतन छूटने से व्याकुलता हो जावे, तो व्याकुलता तो बिल्कुल कोनी हो रही, कई करा बहुत हो रही है। रो चिंता सारी बात बताओ, तू पैदा ऊपर जावे और जब तुम्हारे भूख लागू बोले शुभ दुख कर लेते हैं, फिर रोटी खा लेते हैं, फिर फल पी लेते हैं, फल खा लेते हैं, फिर रस ले लेते हैं, फिर थोड़ा दूध ले लेते हैं, फिर शाम को भोजन कर देते हैं, सोते दूध भी देते हैं, भूख लगती बोली बकरी जैसे चले जाते भूख लगी बोली भूख कोई जानवर में रुपया ठहरे बोली आप सही ठहरे बोली। जो नहीं ठहरता है उसको तो पढ़ते है, जो ठहरने वाला है उसको पापा वाला नहीं, ठहरना वाला परमात्मा है, वो ठहरना है। सर्व साधना एक पुस्तक निहाल करते आप पुस्तक पढ़ो, ज्ञान सुनो, सत्य सुनो, सगा वजह करो, ठीक हो जाएगा। परमात्मा तो नित्य सदा सगा साथ में है, तो हमारे नई बात थोड़ी है, परमात्मा नई बात नहीं है, पता उन्नति प्राप्त है। संसार बोलो आप बताओ कि जो हरदम नहीं ठहरता उसे चाहते है, जो हरदम ठहरता उसे चाहते नहीं, ये ये है बीमारी तो हरदम रहता है परमात्मा सोच रहते नहीं भोग रहते नहीं परमात्मा रुपये रहते नहीं हरदम सोचते है आज मरो कोट में भोग चल रहा रुपये चल रहा हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग हाय भोग आबाद बोलो इसमें झूठी भी तुम्हारा बोलो हजार रुपया आप ही आवे रुपया आप रुपया छोड़ दो तो रुपया आप ही आवेगा आप पकड़ो तो भागेगा गाड़ी आप पीछे भागो आबाद तुम्हारे पीछे भाग रहे तुम भाग तो पीछे उड़े हमारे मिल जा मिल जा मिल जा जो मिल जा तो हमारे मेरा इंद्रय नहीं है आप पे आवेगा आप सब चीजें मिलती है सबका निर्वाह होता है सबका प्रारंभ पहले रचा अरे पीछे रचा शरीर प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर तुमसे चिंता क्यों करे बदले शरीर उबरी प्रारंभ रचा हुआ है रोटी तो मिलेगी पशु को पक्षी को सबको मिलता है तो आप पशु पुरुष से दिए गया उसको चिंता करते है कहूँ से सोचा गता सुना सुनते पंडिता मर गए उसके लगे नियम चिंता करते हैं नियम चिंता हो रहा है निर्मल चिंता तो है घड़ी मरिए चिंता है मरिए समय खत्म हो गया अब कैसे भाई सोए सोए रुपया कैसे भाई रोटी कैसे मिले खर्चा कैसे चले आज तक तोता जैसे चलेगा अब चलेगा पहले रचा शरीर आपके जन्म से पहले माँ के दूध होता है पहले पैदा होता है आपका जन्म होता है पीछे भगवान ही उसमें प्रबंध है शुभ का प्रबंध है उस पर तो विश्वास करते नहीं हम कर देंगे आप कर लोगे बस धर्मों के प्राप्त आपका सच्चे जैसे लग जाओ भगवान में ध्यान बिछाओगे यहाँ आपके काम नहीं काज नहीं कुछ नहीं सही सही ध्यान बिछाओगे भगवान माना है भगवान माना है जैसे बड़े कहते माँ मारी है माँ तो एक जन्म की है वह सदा की माँ है ये सदा की माँ है सदा की माँ है सबकी माँ है बड़ी माँ है बड़ी माँ बड़ी माँ है बड़ी माँ श्रेणी माँ छोटी उसे शेरानी माँ छोटी बड़ी माँ मार मार बोले मीठी माँ है मीठी माँ है कैसे बढ़िया सबकी माँ है भगवान को नहीं मानो उसके पास करते हैं चिंता इस बात की सांस दिया वो इसको नहीं देगा सांस दिया है तो सुन भी देगा बहुत पेट दिया पेट ही में जब पेट भरा अब पेट के काज का भट गए पेट में थे तो ही पेट भरता क्या प्रबंध करते हो आप उद्योग करते हो पेट ही में जब पेट भरा अब पेट के का भट गए पेट से पेट दिया भरेगा अपना काम अच्छा से करते रहो लिखवे रहो मत अच्छा काम करते रहो पेट भरेगा जरूर संदेह नहीं है पेट ही में जब पेट भरा बोलो पेट भरा पेट भरना सदा है सदा साथ रहे मैं बड़ी माँ है, बड़ी माँ तुम्हें माता, पिता तुम्हें वह पिता हमारे तो माता धाता पिता हमारे पिता हमारे तो पिता सोच रहे पिता ने कहा पिता हमारे जगत हो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार रिक्षा मरुद्री सद सच्चा मरुना तुम क्या चिंता करो चिंता दीन दयाल दो मोह सुधारण दो संतान का चिंता दीन दयाल दो मोह सुधारण दो और बंटवारा हो गया आन तो हमने लिया चिंता भगवान देती चिंता दीन दयाल दो मोह सुधारण जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसने जन्म दिया है वो पालन करेगा तुम चिंता क्यों करो काम करो निकमा मत रहो बढ़िया से बढ़िया काम में रहो ऊंचे सो कहा बढ़िया से बढ़िया काम करो काम चिंता मत करो तो बात है आप वो मामले देखते हैं भगवान बहुत बढ़िया ऊंचे से ऊंचा अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो और भजन लगे रहो भगवान के चरण में लगे रहो पुस्तक पढ़ो अच्छे काम में लगे रहो पेट भरेगा पेट भरना काम भगवान का है भजन करना काम आपका है भजन तो करते नहीं पेट की चिंता करते ऊंधा करेगा ऊंधा का फलते ऊंधा ही वह छोटा कर दे उसका वचन चिंतन उसकी कथा लग जाओ पक्की बात है एकदम पक्की बात है। पूछते हैं कि सेठ जी ने ये कहा था कि मेरे भरोसे आप निश्चिंत हो जाओ बोलो और आप कहते हो कि भजन साधन करो और बात एक ही है एक ही बात है जो स्थिर दिखते वही बात आप भजन स्मरण करो मेरे चेत्र हो शरीर का सच मार बैठा दोष कम आप कम कितनी सरल बात बताई बहुत बढ़िया बात बताई भजन स्मरण करो ऊंचे से ऊंचा काम करो अच्छे से अच्छा काम करो तत्परता से खाने पीने की चिंता मत करो खाने पीने की चिंता मत करो सब काम करो अच्छे से अच्छा सब ठीक हो जाएगा सब वो देते भगवान चोर डाकू देते और वो देते अच्छा वो देते बंदा को संतों को भी देते चौड़ा देते देते अशोच आनंद अशोच तुम क्यों करो भगवान अपना समय अच्छे से चले जाओ काम में अच्छे से चले गए रहो चिंता मत करो चिंता मत करो अच्छे से काम लगा दो अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो चिंता मत करो चिंता कोई फायदा है चिंता चिता चिता तेरा मुर्दे को चिंता तेरा जीते को चिंता ने एक बिंदी और लगा दी और जीते जो लगा है वो बिंदी नहीं मैं तो मुर्दे को मुर्दे को पाए चिता पाले मुर्दे को चिंता पाले जीते को राम जी राखो भाई जो श्री राख राम भरोसो कमी ने राखे कहीं कमी ने राखे कहीं बताओ राम जी ने भरोसो कभी क्यों दे उत्तम से उत्तम काम में लगे रहो भगवान का चिंतन है भजन है स्मरण में लगे रहो सीधी बात है भाई पानी स्वर्ग है, बड़ी सबके लिए बड़ी लाभदायक बात है, बड़ी उत्तम बात है। एकदम अपने शरीर को अच्छे से अच्छे काम में, ऊंचे से ऊंचे काम में लगाए रखो, नाम जप करो, भजन करो, कीर्तन करो, सेवा करो, अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो, न्याय युक्त काम धंधा करो, अच्छे से सब काम करेंगे, सब पूर्ति करेंगे। कीड़ी को कर रामपुर में मैंने मरमन खाई, कीड़ी को कर रामपुर में मैंने मरमन खाई, हाथी मरमन खाई, अनंत पंच आकाश उड़े ताकू सुन सु गई, पको पर चुन दे वो चुन दे, चुन दे वो सांस दे वही सुन दे वो नहीं दे तो सांस पीस लिया अपने में, और थोड़ी सांस ही कर दे, सांस दे तो सुन देगा, सुन नहीं सांस ले लो ले जाओ। अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो, आज की बात नहीं है, अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो। एक ब्राह्मण देवता थे, गीता का पाठ करते और भजन करते, घर में उत्साह रहे, गाने थे कुर्ते वो सब भी कर दिए, ऐसी आग इतना बद, उसने पहले आज कह दिया था आज रसोई नहीं बनेगी, है नहीं घर में कुछ भी नहीं है, रसोई नहीं बनेगी, तो बैठा हुआ जाकर गंध नदी थी उस पर जावे, दिन भर भजन करते, रोटी वक्त आ जाते फिर चले जाते भजन करते, रात में न आज भोजन नहीं बनेगा, तो काम गया काम था नहीं, नदी बैठे बदल गया। गीता पढ़ते हुए कभी गीता में लिखा है कि सबको देते है भगवान, सबका भरण पोषण भगवान करते हैं, संत भी कहते हैं कि भगत भगवान करते हैं, और मैं भजन नहीं करता हूँ, देते कुछ नहीं, तो गीता में योग क्षेम वहां मैं हम सुन रहा था, ईश्वर श्लोक आता है, मैं योग क्षेम प्राप्ति प्राप्ति कर देता हूँ, प्राप्ति की रक्षा करता हूँ, उस समय कर्म फिर थे, ये झूठी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, झूठी बात है, अपने भजन में लगे रहे, तो घर पर पहुंचे भगवान एक घोड़ा निकल गए, घोड़े पर माल लदा हुआ और पहुंचे, जा रहे हो माता जी, माता जी ले हो गए, तो कौन है भाई, मना जो मना है, ये मना सबके पास है, मेरे पास मना नहीं है, मेरे पास मना नहीं है, तुझे बस जो लिए मना है, मेरे पास मना नहीं है, कि नहीं महाराज कहा हुआ है कि नहीं थी, नहीं माता जी, माता जी माता जी करे था भर सकते ले लो, वो रख दो सब सब सामान, और मुंडे ऊपर सही लगी हुई नहीं हो, अब कह रही हो अब तो लगी हुई, महाराज ने कर दी हुई कि महाराज तो दयालु है, मैं कहूँ दयालु है और जो ले नहीं मेरे से लेते हैं और मेरी उम्र पर लगा दिया, वो गीता कटवा ली तो भगवान ने मुंडी लगी और लगा गई, गुरु जी ने किया है, गुरु जी दयालु है करते रहे, मेरे साथ और साथ आपने बता नहीं, मेरे साथ संबंध है, माता जी आप ले लो, सब लगी है, सबको आए, आज आए नहीं बोलने के समय तो तन सुबह कह दे रही आज नहीं बनाएगी, सुबने है भोजन के लिए आते थे। तो एक भाई आया छोटा, ऐसा सुबह बड़ा आखो इतनी मशहरी करी, ऐसे छोटे बालक के सही लगा दी और खाओ गा दिया और कलम लेना तो गाओ हो जा। मैं तो नहीं लगेगी हजार से बात करते मेरे घर कहीं महाराज ऐसा नहीं करते कि मेरे साथ किया है करी। तो याद है योग से हम पहाड़ में हम इस रूप में सही लगाई तो भगवान के वचन है वह भगवान ही मुझे लगी तो भगवान होगा दंडवत करना देगा नमस्कार तो धन्य है भाई तेरे भगवान ने दर्शन दिए और कौन है कोई है और उसे लगाई मैं सही झूठे बोले योग अन्य चेता सप्तम यो मांसमृति द्वित अन्यंत मेरे परिपाल होते तेषा नित्याभिम योग अन्य मैं और काम गया वहां मेरे पता काम गया है रात उसकी चिंतन करते है योग से मैन करता हूँ लोग पहन करते है सब मारा हो गया भगवान आ गए तो भगवान इसे करते हैं। भगवान दो है करना एक स्वभाव कभी तो स्वयं करते हैं कभी दूसरे करवाते हैं। दूसरा किसी को लेना दे आपने कहा है तो मैं जानता हूँ और से दे देते हैं मेरे लिए मना ही नहीं है कि चेला बनाते नहीं बना तो मेरे को बनाए को और नहीं बनाते मेरे को बनाया है मेरे लिए खुल लिया है और के लिए बना है जब तक रखिए तो राम जी सबको सबको देते छोटे बड़े सबको आषाढ़ी में गाओ तो आषाढ़ी बड़ा छो पता ना राम जी आषाढ़ राग में अच्छा हो जाए हमारी घर समय बदल है ऐसे भगवान है दस मिनट हो गया भाई अब जो खरीद नहीं करो भगवान नाम भगवान सबको देते आप लोग पैसा रखते हो आप लोग पैसा नहीं रखते पास में ऐसे पैसा हमारा ही है आपके पास रहा है हमारे पास रहता आपके पास है ही नहीं आपके पास एक चूल्हे में रोटी बनती है हमारे जगह जगह बनती है रोटी मेरे काम पड़ा है दस बड़ी महाराज के सदन आ गए चार लाओ रोटी लाओ महाराज रोटी और साग लाओ सदन चूल्हा जगह हमारी हो रही रोटी जब चाहो जब मान लाओ अब पास बना गई मारा मने ऐसा काम करे ऐसे राम जी कर रहे हैं राम जी क्रोध रह गए आगे में लोग आ गया था लाओ रोटी लाओ दस मिनट बात है तो संत आ गए तो असमय है अरे दामन गांव में धनी आदमी है हमारे घर जाकर जो भी संत है भोजन कराओ संतों को भोजन करा दिया रुपये रुपये दे दिया संक्रांति भोजन वगैरह पैसे ही दे दिया दस रोटी बात है तो ये बात है भाई देखो मैं हिल गया टंड हिल गया मैंने खेत में उसको जो था ना था कौन मैं हिल गया था टेढ़िया कोनी रंठा कोनी हेडो मेरे के तो सही बाप रब देवे हर तो काम पड़ियो हर काम पड़ियो रहा है हमारे कोई आ जाने कदम बाबा समझ मा दो सही मा दो अल्लाह को मैदान आज ही मारा कर आप भाई बड़ो काम चल रहे अच्छी तरह क्या मैं कहूँ बस अपने जी भाई आप रोए तो बस चले सारे बहुत बसो पर क्यों मरे कई घर रोटी बनती है